Ndeko nga mwana na zongi na ekosenga nde bolingo pesa nga mwa chance moke. Na yendi oswanisa kimbanda na yo makambo wana ya kananga na landa kate. Motu nyosa mokilia bosa na mibeko na kosenga yo lelo mami olindisanga. Na yo kima roboti nde linga na ani na kosenga yo ndi miranga siri. Sanze zaliri Konga mwana na zongi na ekosenga nde bolingo pesa nga mwa chance moke. Na yemi oswanisa kimbanda na yo makambo wana ya kalanga na landa kate. Motu nyosa mokilia bosa na mibeko na kosenga yo lelo seli olimbisanga. Na yo kima roboti nde linga na ani na kosenga yo ndi meranga mami. Onga mwana ha ha ha nako sambela ve Maria kotozo mio nako senga yo lelo mami obenisanga nako banga moto ya nivelo. Onga mwana ha ha ha nako sambela ve Maria kotozo mio nako linga kakase mami na bondela yo wana nyoso pasi ya bolingo. Onga mwana ha ha ha nako sambela ve Maria kotozo mio nako senga yo lelo mami obenisanga nako banga moto ya lifelo. Onga mwana ha ha ha nako sambela ve Maria kotozo mio nako linga kakase mami na bondela yo wana nyoso kasi ya bolingo.